राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम संसार की आसक्ति है ये मिटना कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। हमने जो बनाई आसक्ति हमारी रुपयों में भोगों में, इसको बिठा देना है ये कठिन बात है। और ये भी कठिन तब तक है जब तक आपका विचार मेरा तो कल्याण करना ही है ये जोर से जित जाएगी तो ये भी कठिन नहीं आएगी, एकदम ये भी रूप हो जाएगी। परंतु ये जोरदार आपके जित जाएगी, अपना कल्याण करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये जित जाएगी तो ये बहुत सुंदर। ये तो है माँ की कमजोरी। और पदार्थ तो देखते होना संसार को सत्ता दी है और साथ साथ महत्ता दी है, रुपयारी सत्ता दी है और साथ साथ महत्ता दी है। ये नाशवान पदार्थ को सत्ता दी और महत्ता दी है, ये बाधक है। वो महत्ता तभी तक है जब तक आप कल्याण की एकदम इच्छा न करे। एकदम हमारे तो कल्याण कर रही है, नहीं तो भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, राक्षस बनोगे, असुर बनोगे, ब्रह्म राक्षस बनोगे, चौरासी में जाओ तो भेद बकरी बनोगे, बिच्छू बनोगे, सांप बनोगे, गुहरा बनोगे, वृक्ष बनोगे, क्या फायदा हुआ? मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करके भी फिर नीचे जुड़े में जाएंगे, बड़ी शर्म की बात है। छेद करना चाहिएगा, हमें तो अपना उद्धार करना ही है और करके देख लिया। आज दिन तक रुपया भी घुमा लिए हमने, भोग भी भोग लिए, अब नई बात कुछ नहीं है। रुपया में कोई नई बात कुछ नहीं, भोगों में नई बात कुछ नहीं है। ये कर लिया हमने, देख लिया, देख कर छोड़ देना चाहिए। थूक रुपये कैसा थे उसको, कम से कम एक देख लिया, देख लिया। हम देख सुबह दुनिया खुले धोखे की ही छुट्टी है ये, तो ये त्यागना में सुख हो जाएगा, सर हो जाएगा। भूत प्रेत राक्षस ब्रह्म राक्षस बनने की तैयारी कर रहे हैं। आरु यकृत्सेन परम पदंतो पदंतो दात युक्तम जस्मदग्ने भागवत ने कहा। परम पद के पास पहुंच गए, ठीक मनुष्य शरीर हो गया एकदम पाद परमात्मा ने। इतने ऊंचे पद को प्राप्त होकर के भी फिर पास विमलाक्षर बनना पड़ेगा, अल्लाह बनना पड़ेगा, भेड़ बकरी बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, घास बनना पड़ेगा, ये पौधा बनना पड़ेगा, कीड़ी मकोड़ी बनना पड़ेगा। ये थोड़ा सा तो विचार हुआ, नाराज नहीं होना भाई, बात सच्ची है। जो पुस्तकों में जो लिखी है वो बात मैं कहता हूँ, कोई मेरे घर की बात नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है वो कहता हूँ। क्या कहूँ, आप थोड़ा विचार कर रहे, ये तो सूखेगा। जो शरीर है, भोग है, रुपया है, एक दाना धूल का दो दाना जितना भी साथ नहीं रहेगा, एकदम सच्ची बात है। क्या ये शरीर साथ रहेगा, क्या ये कुटुंब साथ रहेगा, क्या घर और जमीन ये साथ रहेगी, धन संपत्ति साथ रहेगी, कौड़ी नहीं रहेगा, एक कौड़ी सदाब में नहीं रहेगा, अरे महादुर्गति आपकी हो जाएगी। मैं साप नहीं दे रहा हूं, मैं दुर्गति चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूँ सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए, सब परमात्मा ज्ञानी हो जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए, सब छोटे बड़े बूढ़े सब भगवान के भक्त हो जाए। मौका है, मौका मौका बहुत सुंदर आया हुआ है। अगर इस समय में काम नहीं बना तो भाई बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। मैंने अपने विचार में देखा है, अगर मेरी बात मानो तो ये बात है, तो मैं तो एक साधन हूं, पर जो बात मानो तो मौका बहुत बढ़िया मिला है। ऐसा मौका मिलेगा नहीं फिर, ऐसा उसने मिला है। कलयुग का मौका, कलयुग कलयुग दोनों घर है, परंतु भगवान के बदन की महिमा, नाम की महिमा इसमें विशेष है। चौ चौ चौ श्रुति नाम प्रभाव पर कली विशेष, कली विशेष नहीं आना भाव, कल मैं इस महिमा में ज्यादा और युगों में इतनी महिमा नहीं है, सदैव महिमा होगी, परंतु कली विशेष नहीं आना भाव। और मैं तो वो जानना बड़ी सुगम थी, कठिन नहीं चाहिए, सबके लिए बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी बढ़िया बात है। ऐसा मौका पा गया है, परम पदम अप्राप्य, परम पद के पास पहुंचे विनम, फिर गिरोगे कहां जाओगे, क्या दशा होगी भगवान जाने। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, मानव शरीर, और मेरे सत्संग का विचार आपके मन में है। सत्संग में आता आते हो, संग में सत्संग में रुचि होते हो, आप मामूली नहीं हो, साक्षात भगवान के पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव हो जाए, ईश्वर के अंश का परमात्मा के अंश हो, आप मामूली नहीं हो, ये भोगों में फंस कर गए, इज्जत खो दी अपनी, इज्जत खो दी, आप साधारण नहीं हो, पूज नहीं हो, आदर नहीं हो, भगवान के पुत्र हो, आपका घराना कितना ऊंचा है, आप कितने ऊंचे पद पर हैं और कितनी सुगमता से तत्व को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा मौका है। केवल इच्छा, सुगमता का मतलब केवल इच्छा, दूसरी इच्छा छोड़ दे, दूसरी इच्छा करते रहोगा तो कठिन। हमें तो अपना कल्याण करना एक ही दिशा है, एक ही दिशा है। एक राम घनश्याम है तो चाहते तुलसीदास एक दास। पद खाते हो आप कृष्ण नाम सुने तो बावरी भाई, मैं तो बावरी हूँ, वो नाम है, वो नाम, वो नाम है, वो शरीर है। बोली भवन में तो पता ही बोले, वो तो सर, वो मौका है। ये सुंदर मौका बना है भाई, थोड़ा सा संसार वाला देख लिया, मेरा कुछ नहीं, आपने जितना भोगा है उनके सिवाय नया कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है, नया क्या बताओ, आप मुझे अब बताओ, खोल लिया वो बात है, खुद ही बताओ, अब आज नहीं बोलो मौका पड़े न बता दे, ये नई बात है, नई नया भोग हुई हो, सब देखा है, कई बार देखा, एक एक भोग को कई कई बार भोग भोग आपने देखा है, रुपया कई बार आपके हाथ में आया है, कई बार गया है, दो चीज तो है रुपया भोग, कोई भोग भोगना बाकी है, ये देख रहे यार, तो नई बात को कुछ मिलने वाली है, हमें बर्बाद करना है, मदद शरीर में आए भगवान के अंश साक्षात, ये शरीर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, तो संयोग भी होता है और अपनी चीज होती नहीं, जिसका संयोग प्रयोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज पहले से साथ में है, फिर भी साथ में है और साथ में रहेंगे, वो अपनी चीज है, जो आई व्यूग हो गया वो अपनी नहीं है, अब अपने ही नहीं, मेरी बात ठीक न हो तो खूब खटर कर देना, मिलावट मेरी बात नहीं है, मैं अपने में बात नहीं करता हूँ, पढ़े हो मैं भी पढ़ता हूँ, पिताजी की बात, भागवत की बात, रामायण की बात है, उपनिषद मानते हैं, मौका है, मौका समय मिलता है, मौका होता है, कभी दशाओं की प्राप्ति हो जाती है, मौका आता है, अपने 50 साल का मन लिया, कोई लखपति बन गया, कहीं करोड़पति बन गया, वो बेचारा आपके हाथ में हाथ में कोई नहीं रहेगा, सब कर गलती हुई हमारी, हजार भूल हो गए पीछे भूल को हो गए होगा मौका है थोड़ा सा सही कर ये बात आप बार बार दो बार गए तीन बार सुन लो भोग नहीं नहीं है मैंने कोई नया मेरा नहीं है आप कई बार भोग चुके हैं वही तो भोग एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार बीस बार पचास बार आपने देखा कोई कोई कोई चीज मिल जाएगी है नहीं फिर भी ये नई चीज है मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा प्राप्त करने ये नई चीज है नहीं ये मिला नहीं है ये मिला नहीं है मिल जाती है सबके लिए नहीं कहता हूं हमारे बहनों में बताई उन्होंने बहुत ऊंची स्थिति भी हो गई है हम लोग इतने में संतोष में करो पूरे तो प्राप्त हो सदा बलवान साल सर्वसाम ईश्वर सर्वभूताना हृदय सब प्रणालियों के हृदय में सब विराजमान है संयोग वियोग अपनी चीज नहीं और जैसे संयोग नहीं पहले से है अरे वियोग होता ही नहीं होगा भी नहीं नरकों में जाओ तो भगवान परमात्मा का वियोग नहीं होता चौरास होने में जाओ तो परमात्मा का वियोग नहीं होता वो तो हृदय से हृदय में रहते अरे सदा देने वाले सदा देने वाले पास है वो अरे वो कोई साथ मिलेगा फिर कोई साथ नहीं रहेगा देवताओं से ही मिल जाए तो साथ मिलेगा एकदम पक्की बात है सच्ची बात है अरे भोग वही है अब एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार बोल लिया कोई नई बात मिल रही और नई बात मिल रही तो मैंने बता देना भाई कोई मेरी बात मिले सब धन मन लिया देवता में ही नहीं फंसे हुए और ये जो परमात्मा प्राप्ति बिल्कुल नहीं और प्राप्त होने के बाद में यह ज्ञातवा न पुनर्मोह जिसे जानने के बाद फिर ये मोह नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा सदा के लिए शांति सदा के लिए आनंद जाएगा सदा के लिए शांति कितने बजे संवाद है बहुत सुगम बहुत सरल सबसे श्रेष्ठ इसे श्रेष्ठ कोई है नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर बस यज्ञ आत्मा न पुनर्मोह मेरे वासी परमा ये भूतान देखे ना दृष्ट से आत्मा नहीं हथो में अपने आप में देखेगा फिर परमात्मा देखेगा और भोगों में नया अपना कुछ नहीं है रुपया वे कभी रुपया वही रतन है वही है जैसे आपने कई बार देख लिया, कई बार देख लिया, कई दफे देख लिया, नया कुछ नहीं। और ये एक ऐसी नई बात है सबसे विलक्षण हृदय पुनर्भव, ये विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। उनका मौका है, मौका अवसर है, अवसर आदम अवसर नहीं मिलता। ये मानव शरीर में मौका है, मनुष्य चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए, सबके लिए छुट्टी। कृपा करो कि पहले आ जाए, कृपा करो आप इसी में लग जाओ तो बहुत कृपा मानूंगा, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपने बड़ी बड़ी कृपा करी। ये पहना मन गया समझ, मेरी रोटी नहीं ले, सबकी रोटी ले खाने होता, ये सब के सब आप मुक्त हो जाओ, इतना आनंद होगा कि आप कौन, हमारे कौन, जो हो दुनिया को सब हो, धनी बना तो लोग ईर्षा करेंगे, और आप ज्ञानी बना तो ईर्षा नहीं, सद्भाव होगा, आप वर्दी पूज्य भाव होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण बनाई है, कितना उपकार हुआ है, कितनों का पेट भरता है, कितनी अच्छी अच्छी स्थिति की बात करते हैं, इतना उपकार कोई लघुपति कोलपति कर सकता नहीं, सदा उपकार भी बड़ा भारी हुआ। जो संत हुए पहले समत रामदास बाबा है, पर कई संत हुए अपने यहाँ गुजरात में, मारवाड़ में, अपने सब देशों में बड़े संत हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, महात्मा हुए। अपना देश ये महात्माओं को, सूरवीरों को, सतियों को पैदा करने वाला है। सती माता हुई गई है, सूर्य को रोक दिया, सूर्य सती माता अपने देश में, अपने में ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, सूर्यों में, अछूतों में, अरे सदा कसाई था, कसाई राजा को मारना हो भी होगा, अपने यहां सती महात्मा में जिसको छू कर भी स्नान करना चाहिए, ऐसे पूर्ण में भी माता हो गई, संत हो गए, कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। ब्राह्मण में हो गए, क्षत्रिय में हो गए, वैश्य में, ऊंचे से ऊंचे वर्ण में, नीचे से नीचे वर्ण में, ऐसे अपने देश में हो गए। अरे हम भी हो सकते हैं, हमारे लिए मनाई नहीं, किसी के लिए कभी मनाई है ही नहीं, राम धरी छोड़े पड़े सब खेलो आए, दबा नहीं संता जीत छोड़े जाए, सब कोई ले लो, ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय ले लो, वैश्य ले लो, शूद्र ले लो, स्त्री ले लो, पुरुष ले लो, पापी ले लो, बहन ले लो, सबके लिए। और ये छुटेगा, जिसको पकड़ा है ये साथ रहेगा नहीं, ये रह जाए तो किसकी कुछ लाभ हुआ, नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं, जिन मुंह में फंसे हो ये पहुंचना, ये पदार्थ रहेगा नहीं, ये कुटुंब रहेगा नहीं। रहता हो तो बताओ आप पहले क्या था, अपने धर्म से पहले आप कहाँ थे, क्या वैभव था, कौन कुटुंबी थे, याद तक नहीं है। ये याद तक नहीं रहा, याद तक नहीं रहा, ऐसा रहेगा नहीं। क्या पता हम सबको मिल सकता है, और मौका है बड़ा सुंदर है। गीता रामायण जैसे ग्रंथ, सरल ग्रंथ, संतों की वाणी, ऐसे महात्मा हुए जिनकी वाणी है। हरिदास जी महाराज आदि संत बड़े महात्मा पुरुष हुए, जिनके याद करने मात्र शांति मिले, याद करने पाप नष्ट हो जाए, ऐसे महात्मा हुए। सब जगह वृंदावन अयोध्या आदि तो विशेष है, और जगह भी हुए, जगह जगह हुए, हरे गुणों में हुए। यहाँ मौका है, यहाँ अपने भी हो सकते हैं। ये तो आपके ही मन माया ही है, जब आप खर्चा करते हो मुसाफरी में आराम नहीं मिला, घर में आ रहे हो आराम छोड़ा है, मुसाफरी में आए हो, पैसा खर्च किया है, इतना काम किए है, थोड़ी सी और ही मत करो बड़ा पा। काफी काम हुआ हुआ है अपने लोगों का, इस विषय में काफी काम हुआ है। दूसरे आदमी आप समझा हो, समझ नहीं सकता। मैं धर्म रुपया भोग ये समझे, रात दिन उसमें लगे हुए और यह चिंता अपने काफी दूर ऊंचा आ गया हूं, थोड़ी सी हिम्मत और करो कृपा नाथ, श्रद्धा के लिए मान जाए, श्रद्धा ही के लिए मौज थोड़ी सी हिम्मत रहो, बहुत सुना देख लिया ना, नहीं देखा तुम तो संतन का है, साख साख सब छाड़िया मायर खा रहा हो। संत कहते हैं हमने चख लिया, साख साख सब छाड़िया मायर खा रहा हो, नाम सुधार से पीजिए फिर बारम्बार बराबर बराबर बराबर बराबर कौन मना करे, कौन मना करता है बताओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शेर भर माड़ा फेरे एक एक एक उधर रहे तो शेर भर, तो शेर भर राम हो गया। मैंने ये संत है लेखा करता हूँ, लेखा राम राम तो याद नहीं, लेखा करता हूँ काम चार थे ना, बहुत चाहते थे गया नहीं खेते थे, जाओ गया खेत है ना, ये गेहूं खड़े खेता में ये स्वभाव कोई मिलेगा, इनके सिटी ले लगा फिर आप कोई मिलेगा, अभी अभी अभी नहीं जाना, आप कोई है आपको ही मिलेगा, अभी नहीं जाना कैसे घर बैठ जाए। थोड़ा कहीं गया मैं आप गए वहां मिला दिया, मैं खेलता मैंने वो सुना देखे तो मुझे जा, फूला सिंह जी महाराज हो गए, बड़े महात्मा। तीन बार कहते फूला गया, अब बताया ठीक है ठीक है, हवा कर उम्र पड़ जाता जा। भोजन पर तो आ जाता तो संतोष कुत्ता था, एक कुत्ता है संतोष, अरे तू तो खा लेता, मैं तो लेखा करता, लेखा भजन करता, भजन नाम नहीं लेखा, पढ़ी लिखी कुछ नहीं, कहा कुत्ता बैठ रहा था। महाराज हमें भोजन कर लेता तो खा लेता, खाने बैठा है बाहर में, ऐसे संत बने होंगे, कयास रहने वाले, अपने को बहुत, अपना बहुत रस ठीक हो गया। आज दिन तक जो कुछ किया है उससे अपने अच्छा कम हुआ है, गंगा जी स्नान है, बहुत थोड़ा काम हो जा रहा, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। नारायण नारायण, हिम्मत हो गया भाई, नारायण नारायण नारायण।